Huisman BV. De specialisten uit Venhuizen voor al uw agrarische werkzaamheden. Zoals het leveren van septietanken en spoelputten. Maar ook voor het ontstoppen van uw riolering. Huisman BV. Ook voor vakkundig grondwerk waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse kranen. Huisman BV. Waar u ook de bollenplantmachine vindt, bekend van radio en televisie. Het zeer veelzijdig aannemersbedrijf voor de streek. Met als superspecialiteit bestrating en met name sierbestrating. Huisman BV. 02284-1389. Zuiderdijk 30 in Venhuizen.